Zarti izeneko kolektiboa disziplina ezberdineko sortzaile batzuk sortu zuten orain dela 3-4 urte, elkar laguntzeko eta osnartzeko espazio bat sortzeko asmo zain zuzen, Low Topet taldeko Oier Aranzabal. Baginan hainbat artista, musikari, idazle elkarrekin lan egin izan genuenak, eta elkarrekin lan egin izatetik, elkarrekin esan nahi dut batak bestearekin, besteak bestearekin, horrelako sare bat genuen, eta hortik ezinbestean sortu zen hausnarketa moduko bat, esaten zuena garai hauetan zinetan horren sakabanatuta eta horren bakarturik aritzen baikaren, bazela desiragarria elkartzea eta batzea, ez? Eta helburu bakar bezala jarrita, elkartze hori, ez? Eta gero, aintzat hartzen genuen elkartze horrek ekarriko zituela gauzak. Barra Farruedak, Alain Urrutiak, Elizabeth McLeanek, Arkaitz Kanok, Iker Laurobak, Low Topet taldeak, Maite Larburuk, Mikel Urdangarinek eta Naiara Egimendiak, kolektiboki Loti Errena izenburupean bidaia musikal literario bat proposatzen duen lana argitaratu dute. Zart kolektibotik elkarlanean eraikitako lehen lana. Hau da, taldekide guztiek elkarrekin egindu egun lehenengo lana. Egia da, inditugula hainbat lan, lehenago. Eta danak dira elkarlana hainbatean. Zart sortu genuen baita ere, besteren lanetan aritzeko, ez. Norbere egintzaz arago, besteren gintza egiteko. Eta hor, atera ditugu Mikel Urdangarinen hainbat lan. Atera dugu Rafa Rueda, Petxiren lanare bai, hainbat lanat sortu dira zartetik, ez? Baina bai, hau Loti Errena da, kolektibo bezala eta kolektiboa erdian jarriz egin dugun lehenengo lana. Barranen dugu, paperezko disko honetan, poemak, hausnarketak, testu zatiak, ilustrazioak, kantuak edo soinu piezak irakurri edo entzunal izango ditugula. Loa eta lo ezarekin lotura dituzten piezak? Hau da, pixka bat bizi dugun garai honetan denok genukan obsesioetako bat, ez? Loa eta lo ezaren arteko guda hori. Bakizue, osasun mentalari asko erreparatu zaila azken denboran, eta egia esan, denok konpartitzen genuen lo ezaren kontu hori, ez? Eta tira, hortikan hausnartzen eta jolasten, indego hausnarketa bat hori, loaren eta loezaren artekoa hor, arkaitzek ezaten du arkaitzkanok mundua zatikatu daitekela simplifikatuz bi persona modetan, ez? Lo erraz hartzen dutenak eta loa erraza dutenak eta loeza dutenen artean. Eta bada holako guda, holako borroka alegoriko bat, bai. Loti Errena izeneko liburua dagoeneko eskuragarri da, eta jakin liburuan aurkituko dugun QR kode baten bidez, kantuak edo grabazioak entzuteko edo eta material grafikoa ikusteko parada ere eskaintzen dela. Bye.